ऐं यहूदी चवंदा आहिनि त अल्लाह जो हथ तंग आहे, यानी बखील आहे। संदन हथ बंधियल हुजनि, जेकी चयाऊं तंहिं सबबां लानत कई वयनि। ईअं न आहे, बल्कि संदसि ॿई हथ कुशाद आहिनि। जीअं वणंदो अथसि तीअं ख़र्चींदो आहे, ऐं तुंहिंजे पालणहार वटां तो ॾांहुं जेको क़ुरान लाथो वियो आहे, सो मंझाउनि घणनि यहूदियुनि खे बेफ़रमानीअ ऐं कुफर में ज़रूरु वधाईंदो। ऐं क़यामत जे ॾींहं ताईं संदन विच में दुश्मनी ऐं बुग़्ज़ विझी छॾियोसूं। जंहिं महिल जंग लाइ बाहि ॿारींदा, तंहिं महिल अल्लाह उहा विसाईंदो आहे। ऐं फ़साद लाइ मुल्क में कोशिशि कंदा आहिनि, ऐं अल्लाह फ़सादियुनि खे दोस्त न रखंदो आहे।